Què tal? Benvinguts aquí una setmana més a Ganes de Jazz, el programa de la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i avui és la desena edició del programa i que serà el primer dedicat a un músic en exclusiva, que serà Oscar Peterson. En efecte, Oscar Peterson, el superpianista, que... La veritat és que el teníem una mica oblidat. Primer de tot us vull demanar disculpes perquè aquesta desena edició del programa ha trigat una setmana més del que li tocava arribar, però sembla que no serà possible fer un programa setmanal, almenys d'una manera regular, així que d'ara endavant la cosa anirà més aviat cada 15 dies i si puc, doncs una vegada a la setmana, però tot això dependrà de l'atrafegament que porti. Què més? A veure, doncs això, com us deia abans, avui tenim un programa dedicat a Oscar Peterson. Per casualitats de la vida, fins avui, com deia abans, no l'hem tingut pròpiament dit en el programa i veient aquesta petita injustícia, doncs he decidit dedicar-li un programa sencer i, com sempre faig, doncs us el presento una mica. Oscar Peterson, nascut a Montreal un 15 d'agost de 1925, ens va deixar no fa gaire, un 23 de desembre del 2007. Als 6 anys, el noi ja comença a fer classes de piano clàssic. Cal dir que també de petitet tocava la trompeta, però va tenir un brot de tuberculosi, que de fet va ser que també la seva germana va morir de tuberculosi, i ell la va agafar, no va morir, òbviament, però va haver de deixar de tocar la trompeta perquè el metge així ho va recomanar. Així que es va centrar en el piano i bé, als 14 anys ja guanya un concurs de joves promeses a la seva Montreal natal que li permet començar a treballar només amb 14 anys, treballar a la ràdio de la ciutat com a pianista. El seu pare era músic amateur i així que el motivava molt que el seu fill toqués i assagés i així ho va fer, el va motivar molt, sempre va pensar que li faria molta il·lusió que el seu fill pogués arribar a ser músic professional. Vivia a un barri eminentment negre on el jazz dels anys 20 era la nova música i era la música que ell va escoltar molt. Sonava a tot arreu d'aquell barri, no? Sobretot el ragtime i el boogie-boogie, que seran estils que sobretot als seus inicis tindran una influència molt gran. Els pianistes potser que l'influencien més són molts. Potser tres, per anomenar-ne tres, serien Earl Hines, Nat King Cole i sobretot Art Tatum. De Tatum, Oscar Peterson explicava que un dia el va veure tocar en directe una versió concretament de Tiger Rag. I Oscar Peterson es va quedar tan estupefacte per com tocava de bé el senyor Art Tatum que no va voler tornar a tocar el piano, almenys durant unes quantes setmanes. Al final van convèncer que no, que ell ho feia prou bé també, no? Perquè les creia incapaç de fer allò que feia Tatum, de tenir aquella tècnica i aquella creativitat. Sort que al final s'ho va repensar i va tornar, tot i que sempre li va fer molt respecte tocar amb Tatum o al seu costat, no? Què més? A veure, és molt important per l'estil que té Oscar Peterson, és important a tenir en compte la importància d'haver estudiat piano clàssic des de petit, ja que això li dona una tècnica i unes capacitats diferents a la d'altres pianistes que havien començat ja tocant jazz. Tot i que, a veure, tenim com el que us he dit abans, no? Que el boogie-boogie, el blues, pel qual té un amor extraordinari, té un coneixement de les harmonies molt gran i alhora un coneixement del piano clàssic. Per tant, és una manera molt eclèctica de tocar, un estil molt propi i alhora influenciat per diferents estils. Doncs tot això que us he explicat una mica, ara ho escoltarem, no? Així que és el més important que hem de fer, escoltar una mica de música. Perdó. Com us deia, el senyor Peterson va morir l'any 2007, per tant té una carrera extensa de més de 60 anys i per tant té una discografia farcidíssima de discos. Per començar, he pensat que podríem escoltar un Peterson tocant un clàssic del jazz que tots coneixem i que aquí hem escoltat anteriorment cantat per Frank Sinatra. Sí, parlo de Fly Me to the Moon, un tema que versiona Peterson amb el seu trio composat per bateria, piano i contrabaix. Per tant, tenim a Ray Brown al contrabaix, Ed Thigpen a la bateria i el mateix Peterson, és clar, al piano. El disc porta el mateix títol, Fly Me to the Moon, està editat per Verve i l'inici, de veritat, que és una delícia, on Peterson ens regala una intro tocant el tema, donant-li molts colors diferents, molt delicat, i després ja tindrem el trio tocant junts i un cop toquen el tema junts, doncs després hi ha un solo de Peterson que no cal dir res, sobretot cal escoltar-lo i ja em direu el què. Així que tenim Fly Me to the Moon del mestre Oscar Peterson. Thank you. Fly Me to the Moon, amb aquest Oscar Peterson fent una versió preciosa d'aquest estàndard. Però si dic que fa el que vol amb el piano, ara vindrà un exemple perfecte del que és fer realment el que es vol i a una velocitat supersònica. Aquest senyor, com us deia abans, té un fotimer de discos i un dels més destacats és el directe de l'any 56, gravat a l'Stanford Shakespearean Festival. Es tracta d'un disc en directe, òbviament, com ja he dit abans, on toca amb el seu trio més important i influent, format per ell mateix al piano, Herb Ellis a la guitarra i Ray Brown al contrabaix. Com podeu observar, no hi ha bateria. Peterson decideix tocar amb aquest format, ja que Nat King Cole també ho feia, va començar Nat King Cole a tocar amb aquest tipus de trio, i bé, Nat King Cole era una gran influència, com havíem comentat abans, per Peterson, i així que, diguéssim, copia aquest format, no l'estil. Va ser, per alguns, polèmic aquest trio, ja que Herb Ellis era blanc. I això de veure a negres i blancs tocant junts a final dels anys 40 o a principis dels 50, a alguns blanquets no els agradava. Polèmiques a banda, perquè és una polèmica idiota, de quatre idiotes, doncs anem a parlar del disc. Com us deia, és de l'any 56, amb aquest mític trio de Peterson. I quin tema escoltarem? Doncs 52nd Street Theme, el tema del carrer 52, que és un clàssic del bebop, que aquest trio interpretarà amb un tempo ben accelerat i amb dos solos, un de Peterson al piano i un altre d'Ellis a la guitarra, a espaterrans. Era un 8 d'agost de 1956 al Festival de Teatre Shakespearià d'Ontario i aquests tres senyors toquen 52nd Street Theme, el tema del carrer 52, és esplèndid. The Oscar Peterson Trio. Thank you. Fins i tot hi ha un moment, si us heu fixat, hi ha un moment en què el públic aplaudeix quan no toca. El que passa és que estan tan al·lucinats amb la rapidesa i amb, vaja, i amb les virtuts d'aquests senyors que aplaudeixen espontàniament, no? És bonic. Déu-n'hi-do, no em direu que no et sonen bé aquests senyors. Apunteu el disc perquè és important. The Oscar Peterson Trio, Stanford Shakespearean Festival. Un disc de l'any 1953 i és un dels millors directes d'aquest trio. Continuem, doncs, amb un altre disc d'aquests d'estanteria, que dic jo, ja ho sabeu. De fet, us he de dir que avui la majoria ho seran. I és que Peterson té molts discos i, clar, molts són boníssims. Com us deia, un superdisc que es diu Very Tall, que vol dir molt alt en anglès. A veure, Peterson, a inicis dels 60, va tenir un trio on va canviar la guitarra per la bateria. Així que tenim ara a Peterson al piano, un altre cop Ray Brown, que estarà sempre amb ell durant molts i molts i molts anys, al contrabaix, i la novetat, que és Ed Thigpen a la bateria. Per acabar-ho de rodonir, el trio convida a un senyor que tocava el vibràfon, com els Àngels, que es diu Milt Jackson. Molt bé, tenim el trio de Peterson amb Milt Jackson en un disc que es diu Very Tall, gravat els dies 24 i 25 de gener de 1962. I què tocaran aquests senyors? Doncs un altre estàndard que tot músic sap, se sap de memòria, de fet, que es diu Green Dolphin Street, que vol dir... A veure, què vol dir Green Dolphin Street? El carrer del Dofí Verd. No em feu dir per què carai es titula així el tema, però es titula així. Dir-vos del tema, que a part de que és una delícia i com sempre jo que m'entusiasmo tant, destaco a Ed Thigpen a la bateria, que comença tocant amb els dits amb molta precisió i fent molts dibuixos i moltes intensitats. Peterson tocarà per la intro, mentre hi ha aquesta introducció, d'acord, al principi en què Thigpen fa això amb la bateria, per una altra banda, Peterson toca el piano però sense picar les tecles. El que fa és tocar les cordes que hi ha a dins del piano. Sembla més aviat una arpa que no pas un piano. I això només és per l'inici del tema, perquè després vindran els solos. El primer serà de Jackson, el vibràfon, amb un domini del fraseig dins del solo esplèndid. El segon serà per Peterson, al piano, on toca petit i fent poques notes, sent precís, delicat i sensible. Potser un dels millors solos que Servidor li ha escoltat mai. Així que millor anem a escoltar del disc Very Tall amb l'Oscar Peterson Trio, acompanyats de Milt Jackson, on interpreten aquest On Green Dolphin Street. Thank you. Green Dolphin Street, aquest tema tan bonic que interpreten el trio d'Oscar Peterson junt amb aquest gran vibrafonista que és Milt Jackson. Continuem ara, doncs, el programa amb un altre directe que va gravar Peterson, que està considerat imprescindible, i quan escolteu el blues que sonarà ja sabreu per què ho consideren imprescindible. Es tracta del disc Live at Concert Row, gravat a Chicago i amb cinc temes externs que no són a Chicago, sinó que estan gravats a Los Angeles, però si teniu el CD, doncs està afegitet. Data de l'any 1957 i, sent la dècada dels 50, tenim el trio, per tant, de piano, guitarra i contrabaix, format per Peterson, Ellis i Brown. Ara ja els dic només pel cognom perquè ja els coneixem una mica més. Jo sóc de l'opinió que Peterson toca un blues, és quan toca blues, diguéssim, és quan està més còmode. No és que no ho estigui quan toca estàndards, bossa nova o el que vulgui, perquè té un nivell que està sempre còmode. Però és una opinió personal, eh? Però quan toca blues té un no sé què que toca el més profund de l'ànima, aquest senyor. Així que, doncs, escoltarem un blues que es diu Bluesology, composat pel vibrafonista que abans escoltàvem, Milt Jackson. No us diré ni qui fa solos ni res, perquè tots tres en fan i tots tres toquen de meravella. Mencionar que el que comentava de Peterson i el blues, ja veureu quina parella perfecta que fan. Bluesology, amb Oscar Peterson Trio. Thank you. Oscar Peterson i el blues, que és una parella perfecta. Vinga, anem campat davant, perquè us vull posar tres temes més i no sé si tindré temps, així que m'espavilo. L'any 97 se li fa un tribut al Town Hall, on ell és acompanyat pel seu trio més important, és a dir, Ray Brown i Herb Ellis, però, a part del trio, doncs, hi ha tot de músics que han pujat a l'escenari amb ell durant aquestes sis dècades de carrera, i un dels que pugen és Clark Terry, del que vam escoltar un tema la setmana passada, bé, fa dues setmanes, i aquí toquen Mumbles, que és un tema que només es pot tocar si està Terry a l'escenari. Per què? Perquè Mumbles vol dir remugar, i només Terry remugava com ho escoltarem. Terry explicava que això és perquè, tot tocant en directe, doncs es trobaven que de vegades deien, ostres, com és aquell tema, no? I com que havien anat bevent cervesa i cervesa, doncs quan el cantava Terry, doncs en lloc de cantar-lo el remugava perquè no se sabia la lletra, no? I d'aquí, d'aquesta anècdota, van acabar fins i tot fent-ne un tema. I res, sona així, ja m'ho direu. Mumbles, així amb l'Oscar Peterson, el seu trio i Clark Terry a la trompeta. Ja em direu què tal, és molt divertit, ja veureu. Hey, she got the hum sound. She gon' let me long bebum li bebum me dibu. She gon' let the fall to hip love. She only lonely the bump the hurl the apple dibby dibble. She give me weed splibble, the bunny bony dibble, the dibble. She gon' lift the fowl to bony bony dibble, loud down. She gon' lay long, loud, bone fat, full, sing bony bump, cap, cap. She give me weed splibble, the holy, the bunny bony dibble, loud. She gon' live long, loud, loud, to bump, the bibble, the bibble, loud. Feel on that bump to home, to people on down. She's on that bony people. She's little. She's on that people on level. She gives the bathroom people level. She feels your hopper, she people. But scream, she on low, level. She be scared, she phone, she won't level. She be 55, the evil level. But species the home of the evil scheme, she on level, she bathroom, the people. She's phone for the Hebrew slams. She flaps through bitty bones, be bone. She bleep flat, flat, flat, flap screws, keep on from flap. She be bone, lap on. She all on lame, only be be doo doo. Woo! She won't be bitty. She only won't be bitty. She lit the bitty bones, she bounce. She already be the bone, bounce. She only bounce, bounce, bitty bone, baby doo doo. She won't let go from Babble to Babble. She gon' lift that farm to Babble to Babble back to Babble. Ooh, ah, ah, ah. He don't need a big boom to Babble. She keep on with lonely man. She gon' lift a big boom to Babble to Babble. Fling for the hippies gloom, the happy lord, and she showed the hippies cloud. She was scaring the farm, the whole name, the whole nigger. Now the screens for the heck is blown, for the family gave me. She was clown, the horror, the hoop star. But the whole with the screen, the hanging for the hoop star, and the farm, the hanging sign for the flipping school, y'all. Het is bang bij hoog is klein, maar de hoep is in de heet is klein, die gaan niet meer. Maar het speed is klein, die klein, die gaan, en die vaarlijke. Maar seriously, if the fit fat farm de hank is klein, was on the fever, he would have been a little cuckoo, is he, is he? But he was cold, he foams, came the hank is klein, and he made all the hank is klein. And he filled the hole again, and hole is clean, the hole is gone. And it's all the flame for the hank is going along, and it's flame for the hank is klein, and it's peace for the hank is klein now. But it's peace for the hank. Get as good a body as glad, and the flange flying the kind of guy for Newt Gingrich. Bé, s'entén tot, no? S'entén tot el que dius, i tant, i tant. De fet, sembla que expliqui una història, però és clar, no diu res. Només hi ha moment que diu seriously, però ja està. Però a veure, sí, aquest tema és xulo, però potser no ens fem a la idea del gran nivell que tenia Clark Terry a la trompeta. I un any ells van gravar un disc tremendo en què tocaven el seu trio amb bateria i Terry a la trompeta, i és el que us vull posar. Es tracta d'un disc que va ser de fet un èxit de ventes, i tractant-se d'un disc de jazz, és clar, eh? El tema que escoltarem es diu Brotherhood of Man, la germanat de l'home. És un estàndard que potser no es toca molt sovint, però la veritat és que està molt bé. Terry tocarà el tema i ho farà amb un estil realment únic, amb molta expressivitat. El primer solo serà pel mestre Peterson, que farà i després faran un break on Terry fa una mostra de facultats, continuant amb el seu solo. És un tema ben tocat, amb bons solos, ben arranjat, clar, net i precís. Doncs res, us deixo amb aquest Brotherhood of Man amb Clark Terry i el trio d'Oscar Peterson. Thank you. Sí, senyor, un tros de tema. Amb aquests senyors que es diuen Oscar Peterson i Clark Terry, que van fer un parell de discos aquest i després, posteriorment, uns anys després, de fet, un parell de dècades després, van gravar un altre disc plegats. Com estem comprovant, en el programa d'avui, Peterson tenia una tècnica prodigiosa. Ell sempre va explicar que sense treballar no s'aconseguia el que un volia i ell assajava cada dia força hores. Segons tinc entès, unes 6 hores cada dia tocava. Deia que no tocava pel públic, tocava pels músics amb qui compartia l'escenari, l'estudi de gravació o el local d'assaig o el que fos. I creia, i no li faltava raó, que si toques per tu mateix i pels músics amb qui toques, donant el màxim de tu mateix, el públic rebrà aquesta qualitat i compenetració. No era partidari de fer facticismes ni coses per agradar a l'audiència només. Aquesta manera d'entendre la música és a causa de la seva convicció per dignificar el jazz i els músics d'aquest estil. S'ha de recordar que durant molt temps es tenia el jazz com una música de negres i només pels negres i en tot cas els blancs només era per ballar com a entreteniment, no com una música de qualitat. I sí, Peterson va dignificar el jazz i la seva professió amb la seva actitud, professionalitat i exigència musical i excel·lència, també diria jo, musical. Dit això, que ben bé no sé a què venia, i a més se'm fot el temps a sobre, doncs anem a escoltar un altre blues, l'últim tema que escoltarem, i és que vull que soni un blues més. Un any després de tocar, de fer aquest disc amb Terry, que acabem d'escoltar, doncs el següent disc és el que escoltarem ara, un disc que es diu We Get Requests, que vol dir acceptem peticions. I com que estem a la dècada dels 60, doncs tenim a Oscar Peterson al piano, Ray Brown al contrabaix i Ed Thigpen a la bateria. Hi ha un repertori ben variat en aquest disc, amb bossa nova, alguna cançó bastant pop, jazz i blues. I com que escoltarem un blues, aquest blues es titula D&E, que vol dir D i E, que suposo que són les sigles de dues persones que no tinc ni la més remota idea de qui són. El tema està composat pel pianista John Lewis. És una gravació de gran qualitat que ens permet escoltar els tres instruments ben definits i amb molta precisió. Es va gravar un 18 i 19 d'octubre de 1964 i està editat per Verve. El tema comença amb una petita melodia repetitiva que ja ens enganxa de ben principi, des del bon principi, i després ja tenim el solo, perquè és l'únic solo que escoltarem perquè és d'Oscar Peterson, però fot un tros de solo, creieu-me, que torna a ser senzill, delicat, net i deliciós. Quan ha de tocar petit, Oscar Peterson pot tocar petit. Aquí està, és una de les seves grans virtuts. Tot el tema camina amb un swing impressionant i et fa fer allò de... Sabeu? Allò de picar així, de portar el swing amb les mans? Ja veureu, camina molt bé. Anem, doncs, a escoltar aquest D&E de John Lewis, interpretat per l'Oscar Peterson Trio. Tot una delícia. Thank you. D&E, un blues molt bonic, molt bonic, molt bonic, d'un disc imprescindible, d'aquells d'estanteria, recordeu, agafeu bolígraf, ja el teniu. Doncs el disc es diu We Get Requests, de l'Oscar Peterson Trio. I, bueno, és un disc de l'any 64. Eh? Doncs, escolteu, hem d'anar acabant, he aconseguit posar-vos tots els temes que tenia previstos, que ja té mèrit. Penseu que fer una selecció de 200 discos que té aquest senyor ja costa, eh? Potser d'un altre dia, en el futur, farem un altre programa de Peterson amb un nivell extraordinari. Però per avui la cosa s'acaba. I com sempre us dic, ha estat tot un plaer fer aquest programa. Espero que també hagi estat un plaer per vosaltres escoltar-lo. Marxo, doncs, però sense abans desitjar-vos que tingueu moltes ganes de jazz i enviar-vos una forta abraçada. Sigueu molt feliços, ens veiem al proper programa i salut!